nastukać znaleźć. Ja wolę się nastukać znaleźć. Ja wolę się nastukać znaleźć. Ja wolę się nastukać znaleźć. Ja wolę się nastukać znaleźć. Się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać znaleźć. Się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać znaleźć. Się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać znaleźć. Się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać znaleźć. Się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowem płynie. Niech to uczucie nigdy nie minie. Poczekaj, a zwrotka dalej się rozwinie. Kiedy złapię parę buchów, wykonam kilka ruchów. Osiągnąłem ten stan i jestem już gotów, by przywitać mokotów bez kłopotów. Dziś się obejdziemy, przy skunie zrelaksujemy. Pamiętaj, jak zawsze molestujemy. Ale wolę chodzić nastukany, niż zadawać rany. Ten stan umysłu jest przeze mnie uwielbiany. A ten kawałek blantomanom kierowany. Czy zostałem rozpoznany? Przyszedł mi tu ku pomocy gacza, Tede, reprezentant mocy. Ktoś powie, że teksty są monotematyczne. Ja powiem, gandzia ma znaczenie kosmiczne. Dlatego składam jej uwielbienie liryczne. Będzie to miało skutki katastroficzne. Legalizacja ma znaczenie ideologiczne. A uzależnienie czuję tylko psychiczne. Więc wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Teraz wiesz, o czym mówię, blant za blantem płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Klimatyczni, słowo za słowem płynie. Jeden blant za blantem, wszystko się rozpłynie. Nie chcę bić bez sensu, nie chcę też w zadymie. Jestem pokojowy, dbam o to jedynie. Szukam ukojenia w dymie, nie w płynie. Spokojny mam umysł, THC z tego słynie. Mojej uwadze już nic nie zaginie. Bo są tu mistycy, a ja jestem w klimie. Oni wykraczają, bo nie wolno, ja wkraczam. Czasem mam dwie twarze, co chodzi razem w parze. Nie zastanawiam się i wybaczam lub karzę. Czasem walkę staczam samym sobą bez obrażeń. Zieleń nie rozprasza, a ja się koncentruję. Czy w dzień, czy w nocy jestem reprezentant mocy. Raz ta numer toczy walkę bez przemocy. Zadaję pytania i szukam istoty. Szanuję moich kumpli i jak trzeba to mam respekt. Włodika Czawienio i z Glimy wielu jeszcze. Pozdrawiam Ursynów, pozdrawiam Śródmieście. Pozdrawiam też Służew i Mokotów wreszcie. Stąd właśnie jestem, lecz dla mnie nie ma granic. Wolę się nastukać, lecz nie chcę dostać za nic. Chcę mieć duży odlot i być na wyżynie. Bliżej zero i raz, muzyka z dymem płynie. Sprawdź to. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Nigdy nie pytaj, o co tutaj chodzi. Tylko gruby blat, wyciśnienie złagodzi. Wysłannik Glimy, teraz nadchodzi. Bez żadnych kłopotów nowy rym w głowie się rodzi. Lubię, gdy łatwo wpada szelest do kieszeni. Znają to uczucie ci, co wierzą zieleni. W głowie się mieni, wszystko dookoła. Nie obchodzi mnie praca, nie obchodzi mnie szkoła. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowem płynie. Śródmieście południowe, nigdy nie zginie. Wszyscy razem dookoła, zanurzeni w dymie. Bo z tym się czuję dobrze i to nas jednoczy. Klima moc i chęp skład, nikt tam nie podskoczy. W strefie jarania i w strefie rymowania jesteśmy numer jeden, nigdy nie do pokonania. Bo nas zasłania zielone pole rażenia. Każda sytuacja jest do przewidzenia. Przez dobrych chłopaków, nigdy przez jelenia. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Ja wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Wiesz, o czym mówię, słowo za słowo płynie. Dobra, nie ma boom bang, strata tata, tylko tak płonie fata. Tede, zapraszam cię do mego świata. Możesz tutaj wpaść, jeśli masz bata. Bo nieważna data, palę codziennie. Jestem gdzie indziej, THC we mnie. Zielona moc, ultra przyjemnie. Zawsze coś jest, zawsze coś ciemnie. Nabita fifka, zielona rozgrywka. Liga blantowców, kilku sportowców. Dużo towcu i jeszcze więcej. Blanty kręcę, po to mam ręce. Blantoholik, poza tym męce. I znowu kręcę kolejny blant. Hado, hadocha, reprezentant. Teraz tu, a jutro tam. Pytasz o blanty, ja blanty mam. I zawsze z kumplami w zielone gram, nie sam. Numer czas zawsze spoko. Dym z bla la la la wciągam głęboko. Katama, Bolum, Fata, Maroko. To hasła, pilnuj by fifka nie zgasła. Może byś nie kasłał. Dede przeprasza, do tego hasza. Szaleje na gwizdku, a blant się dogasza. Gaśnie. Dede kończy właśnie. Lubię jarać towar. Wszyscy lubią tutaj jarać towar. No.